program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 marca, minęła 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 150 koni mogli wykupić aktywiści organizacji na rzecz zwierząt oraz osoby prywatne podczas targów w Skaryszewie pod Radomiem. Prezydent Turcji porówna władze Niemiec do nazistów. Te reakcje na wydany przez kilka niemieckich miast zakaz organizowania wyborczych wieców przez mniejszość turecką. Skażenie środowiska, w tym zanieczyszczenie powietrza, jest co roku przyczyną śmierci około 1 700 000 małych dzieci. Łącznie około 150 koni mogli wykupić aktywiści organizacji na rzecz zwierząt oraz osoby prywatne podczas targów Stępy w Skaryszewie pod Radomiem. Jak twierdzą organizatorzy, w ciągu 2 dni przez skaryszewski jarmark przewinie się łącznie około 400 koni. Scarlett Szyłogalis z fundacji Tara mówi, że część zwierząt udało się uratować. Cały czas trwa wykup zwierząt. Dopóki jeszcze pieniądze mam w kieszeni, to do ostatniej złotówki ratujemy. No na pewno około 50 wykupiliśmy, ale wspomogliśmy jeszcze wiele organizacji i osób prywatnych, którym zabrakło po prostu pieniędzy. Powiatowy lekarz weterynarii w Radomiu Grzegorz Zaborski powiedział, że najwięcej pracy weterynarze mieli nocą. Obecnie kontrolują transporty koni, które opuszczają targ. Sporo przekroczeń dotyczyło niestety rolników naszych ze względu na pogodę. Nie wzięli chyba tego albo sobie do serca, albo pod uwagę, że będzie padało cały czas. Mieliśmy tu troszeczkę problemów z brakiem zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi, natomiast reszta w miarę przyzwoicie. Aktywiści skarżą się nie tylko na to, że część koni idzie na rzeź. Sprzeciwiają się także warunkom transportu zwierząt oraz ich traktowaniu. Prezydent Turcji porównał władze Niemiec do nazistów. Te reakcje na wydane przez kilka niemieckich miast zakaz organizowania wyborczych wieców przez mniejszość turecką. Prezydent Recep Erdoğan chciał w czasie manifestacji przekonywać mieszkających w Niemczech Turków do poparcia zmian, które w praktyce zwiększają jego uprawnienia. Niemal 1,5 miliona niemieckich Turków będzie mogło wziąć udział w organizowanym w kwietniu referendum konstytucyjnym w Turcji. Zmiany w ustawie zasadniczej mają dać o wiele większe uprawnienia prezydentowi Recepowi Erdoğanowi. Przed referendum tureckie władze chciały zorganizować w kilku niemieckich miastach wiece poparcia dla Erdoğana, ale władze m.in. Kolonii czy Gaggenau odmówiły. Reakcja Recepa Erdoğana daleka była od dyplomatycznej. Niemcy, nie macie żadnego związku z demokracją i powinniście wiedzieć, że wasze najnowsze działania niczym nie różnią się od epoki nazistów. Niemiecki minister sprawiedliwości określił taki komentarz jako absurdalny i obrzydliwy, a wiceszef rządzącej w Niemczech partii CDU mówił, że turecki prezydent jest, tu cytat, jak dzieciak, który złości się, gdy nie dostaje tego, co chce. To kolejna odsłona spięć między Berlinem a Ankarą. Choć obie stolice należą do NATO, tureckie władze w ostatnich tygodniach nie szczędzą ostrych słów pod adresem Niemców. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W Niżnym Nowogrodzie nieznani sprawcy zalali pianą montażową drzwi do sztabu wyborczego Aleksieja Nawalnego. Właścicielowi pomieszczenia poradzili, by zerwał współpracę z opozycjonistą, a samego Nawalnego na nowogrodzkim dworcu kolejowym przywitała grupa demonstrantów wykrzykujących hasła "zagraniczny agent" oraz "po ile ojczyzna". Lider opozycji 3 miesiące temu ogłosił swój start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Od tamtej pory spotykają go różne nieprzyjemności, łącznie z wyrokiem sądowym, który może uniemożliwić mu udział w wyborach. Aleksiej Nawalny zapowiedział, że od wyroku sądu, który pozbawia go biernego prawa wyborczego, będzie się odwoływał do wszystkich instancji, łącznie z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W ubiegłym tygodniu kierowana przez niego Fundacja Walki z Korupcją przedstawiła raport, z którego wynika, że premier Dmitry Miedwiediew dysponuje ogromnym majątkiem, znacznie przewyższającym jego możliwości zarobkowe. W filmie towarzyszącym raportowi Nawalny oskarża o praktyki korupcyjne najważniejsze osoby w Rosji. Miedwiediew może kraść tak dużo, dlatego że Putin robi to samo i dlatego, że inni w rządzie tak robią. Oni stworzyli idealny mechanizm dla przetwarzania naturalnych bogactw w Rosji w pałace i konta bankowe dla siebie i swoich dzieci. Aleksiej Nawalny zapowiada, że nie przestraszy się wyroków sądowych ani różnego rodzaju prowokacji i nadal będzie prowadził kampanię wyborczą, otwierając swoje sztaby wyborcze w blisko 80 miastach Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Skażenie środowiska, w tym zanieczyszczenie powietrza, jest co roku przyczyną śmierci 1 700 000 małych dzieci, tak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia, która opublikowała 2 globalne raporty w tej sprawie. Niebezpieczeństw środowiskowych jest wiele. Skażone powietrze, bierne palenie, brak czystej wody i warunków sanitarnych. W przypadku małych dzieci zanieczyszczone środowisko jest przyczyną ponad 1/4 wszystkich zgonów, czytamy w raportach. Szefowa WHO dr Margaret Chan mówi BBC, że samo skażenie powietrza jest większym zagrożeniem niż wirus HIV czy Ebola. Tylko co 10 człowiek mieszka w rejonie, który spełnia kryteria czystości powietrza WHO.

sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Ponieważ w tonacji zawsze zaznaczamy ważne rocznice w danych latach i odnosimy się do tego nie raz zresztą i nawet nie pięć, no to tak sobie pomyślałem o panu sierżancie, no bo 1 czerwca 2017 roku to będzie bardzo wesoły i przy okazji muzyczny Dzień Dziecka, 50 lat od wydania tej płyty. Oj, na pewno jeszcze państwo usłyszą w Trójce nie raz i nie pięć coś na ten temat. Dwa utwory za nami. 67 rok to był. Ten zespół akurat znajdował się w swoim absolutnym artystycznym rozkwicie, a ten zespół w 67 roku wydał swoje dwie pierwsze płyty. Tracked us down.

hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Ladies and gentlemen from Los Angeles, California, The Doors. Jeśli nie mają Państwo nic przeciwko, to za tydzień spotkamy się jeszcze z dwiema piosenkami z tej płyty, czyli Crystal Ship i Alabama Song. Debiut Light My Fire, a wcześniej Strange Days, ten sam rok 1967. Dużo się dzieje przy Myśliwieckiej 357. Jutro wypowiedź o płycie, która ukazuje się 17 marca. Wypowiedź dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, myślę, że nie jedna i nawet nie osiem, od Mr. Andy Fletchera, to już wiadomo w jakiej sprawie. No a teraz zaproszenia. W niedzielę wystąpi tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pan Zalew, czyli Krzysztof Zalewski. Zapraszam bardzo serdecznie, wejściówki są do odebrania. 22 i 7 trójek, Piotr Kordaszewski czeka na Państwa telefony. W tonacji tymczasem przypominamy sobie artystów nieco mniej znanych. Pojawili się i zniknęli, a szkoda. No to jest jeden z takich zespołów. Try to wipe the memories aside, but it's tylko jedna płyta na ich koncie, 14 piosenek i dużo, moim zdaniem, znakomitego rock'n'rolla, trochę zapomnianego po latach. I krótka nazwa. Zwan. Wcześniej Honestly, a teraz Lyric. Czyli Billy Corgan, czyli supergrupa, czyli Zwan i ich płyta. Jedyna, niestety jedyna z 2003 roku, Mary Star of the Sea. Tak jest zatytułowana. Polecam. Polecam wrócić albo polecam się zapoznać, bo mnóstwo świetnej gitarowej muzyki tam właśnie jest zamieszczonej. Teraz tak, jeżeli chodzi o zaproszenie na koncert Krzysztofa Zalewskiego, rozeszły się na pniu. W tej sprawie już proszę do Piotra Kordaszewskiego nie dzwonić. Powiem jeszcze tylko, że dzisiaj do 15 w Tonacji Trójki mamy premierę. Uhu! Nowy utwór zespołu Alt-J z nadchodzącej płyty, która ukaże się za jakiś czas dopiero, ale piosenka już dzisiaj pojawi się w Trójce. No a jeszcze wcześniej, czy ktoś z Państwa również uważa, że miłość to hałas? Może dziwnie, ale jednak kojarzy mi się ta płyta Fourth zespołu The Verve z pierwszymi latami o festiwalu, jeszcze wtedy organizowanego w Mysłowicach. Pamiętam, że podczas jednego z takich wyjazdów w 2008 roku zachwycaliśmy się tym albumem i namawialiśmy Artura Rojka, żeby spróbował na przykład ich zaprosić i byłoby to wtedy, no wtedy by to było wydarzenie niebywałe zupełnie. Kilka utworów wciąż po latach, prawie 10, znakomicie brzmi Love is Noise przed chwilą. Jeszcze jeden z tych zespołów zapomnianych, niesłusznie trochę, Witness. Thank you. cause I don't wanna know. About close approximations, I wanna take you home. Spend your time on me. There's a space that's gotta be left completely empty. Song surrounds and my surroundings only. Tak, i siły, pary pomysłów, porozumienia starczyło tylko na dwie płyty. Under the Sun z 2001 roku i na ten debiut, Before the Calm, 1999. Zespół Witness, utwór Scars. Też do nich wrócimy za tydzień w poniedziałkowej tonacji. To teraz uwaga, uwaga, to będzie koniec wiosny, prawie początek lata, czerwiec, nowa płyta zespołu Tria Alt J. Będzie zatytułowana Relaxa i utwór, który ją promuje teraz w Trójce, ma uroczystą premierę. Uwaga, uwaga, panie i panowie, 3WW. Tak jest zatytułowana ta piosenka. Was this your first time? Będzie na samym początku płyty. Album będzie zawierał 8 piosenek. Może to jest jakiś pomysł w ramach zasady mniej, a smaczniej. Niecałe 40 minut muzyki. Relaxa to z płyty Alt J. Ten zespół wydaje ten album w czerwcu, a singiel już dziś. 3WW, oto on za nami. 30 lat od tej płyty. Zapowiadałem, że będę w tym roku wracał do poezji Morrissey'a, do muzyki John'ego Mara i do twórczości grupy The Smiths. No to teraz gdzieś tam w środku dnia, nietypowy utwór jak na tę porę, ale mimo wszystko spróbujmy. This story is